rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć, przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 kwietnia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To był dramat tysięcy polskich oficerów, ich rodzin i bliskich w Warszawie, obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Za pół godziny poznamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii. Kardiolog zeznawał w procesie w sprawie śmierci George'a Floyda. W Warszawie trwają obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 81 lat temu Sowieci rozpoczęli mordowanie polskich jeńców. Zgładzili ponad 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy, pracowników administracji i przedstawicieli inteligencji. Na terenie Muzeum Katyńskiego w stolicy od rana pojawiają się delegacje, które oddają hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Miejsce to odwiedził minister obrony Mariusz Błaszczak i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. A my przenosimy się przed Muzeum Katyńskie. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje te uroczystości. Biało-czerwone wieńce, symboliczne znicze pojawiają się w katyńskim epitafium przed tablicami z nazwiskami ofiar zbrodni dokonanej przez NKWD-stów. Hołd ofiarom oddaje w tej chwili szef Urzędu do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. W muzeum była też, tak jak mówiłaś, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i mówiła, że nawet dziś, 81 lat od tragicznej zbrodni, musimy stawać po stronie prawdy. Nawet w czasie pandemii i reżimu sanitarnego trzeba być w tych ważnych dla pamięci zbiorowej miejscach. Dla rodzin także, tych, którzy zginęli w Katyniu. Ta pamięć jest ważna, dlatego że oni przez całe lata nie wiedzieli, gdzie są pochowani. Ich bliscy nie mogli pójść na grób, nie mogli zapalić świeczki. To było straszne, to był dramat całych rodzin. Więc mimo tej pandemii to dobrze, że pamiętamy jednak i pokazujemy, że ta nasza wspólnota narodowa w takim dniu jak ten dzisiejszy, że jesteśmy razem. A za godzinę w innym miejscu Warszawy, przy Placu Zamkowym, prezydent Andrzej Duda odda hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Znajduje się tam obelisk, który upamiętnia ofiary NKWD-stów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Polskich jeńców na polecenie generała Andersa szukał Józef Czapski, więzień obozu w Starobielsku. Gdy w 1942 roku spotkał się z generałem, nie miał żadnych informacji o ich losie. Anders mnie przyjął i bardzo mnie jedna rzecz zdziwiła. Zupełnie się nie zdziwił, że ja nic nie przywiozłem, że przywiozłem tylko milczenie. Powiedział: mój kochany, ja już jestem przekonany, że nasi koledzy nie żyją. Traktuję ich jako kolegów, którzy zginęli w bitwie. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że oni zginęli. Więcej nagrań ze wspomnieniami, a także artykuły opisujące zbrodnię katyńską na portalu polskieradio24.pl. A dziś o godzinie 20 na antenie Telewizji Polskiej zostaną ogłoszone wyniki drugiej edycji konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Inicjatorem akcji jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Celem konkursu jest upowszechnienie i umocnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej oraz o polskiej historii. Pracę można było nadsyłać w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej oraz tekst piosenki. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas ogłaszania szczegółów drugiej edycji konkursu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaznaczył, że taka inicjatywa pozwala edukować i uwrażliwiać na historię kolejne pokolenia. Jesteśmy zobowiązani, żeby mówić prawdę, żeby pokazywać prawdę opinii światowej na temat ludobójstwa katyńskiego. Dziś poprzez ten konkurs skierowany do ludzi młodych również głosimy prawdę skierowaną do przyszłych pokoleń. W pierwszej edycji konkursu w 2020 roku nadesłano ponad 700 prac. Wyniki drugiej edycji konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940 poznamy dziś wieczorem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na drugą edycję konkursu napłynęło 4000 prac. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Za pół godziny poznamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce. Od kilku dni liczba zakażeń sukcesywnie spada. Wczoraj było ich ponad 12 tysięcy. Zmarło 61 osób. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski wysoka liczba zgonów to efekt tego, że pacjenci zwlekają z wizytą u lekarza. Pacjenci leczą się niestety na własną rękę w domu i to powoduje, że trafiają do szpitala o kilkanaście dni za późno.

No nie były zbyt udane techniczne i historia podpowiada, że nie odbyłyby się, gdyby nie anulowany koncert w Rosji. Podobno Mick Jagger sam chciał zagrać i przyjechać do naszego kraju, a podobno to wnuczki Władysława Gomułki przekonały dziadka, żeby zgodził się na te dwa występy. Myślę, że nie ma co klasyfikować i ustawiać w rzędzie kolejności imprez muzycznych w Polsce, ale te dwa występy Brytyjczyków w sali kongresowej to na owe czasy na pewno, ale myślę też, że i ogólnie to dwa najważniejsze, jedne z najważniejszych, jak nie najważniejsze koncerty w naszym kraju. 13 kwietnia 1967 rok. The Rolling Stones przyjechali po raz pierwszy do Polski, do sali kongresowej. No colors anymore, I want them to turn black.

pokazuję ci na zawsze twardy dysk. Razem z nim przepadła moja wielka miłość, wszystkie pluginy i mój platoniczny film. Wirtualna miłość nie powtórzy nigdy się. Ma samotność niczym wszechświat trwa i trwa. Czy miłość dwojga ludzi ma jakikolwiek sens? Czy transferować ją na bezdomnego psa przy pomocy interfejsu MIDI? Tymon i jego tranzystory. A propos wirtualnych spraw, michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy i tak jest najprościej, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, na którym widzę, że państwo już szaleją. A my szalejemy z muzyką rockową i tak jak na wcześniej wspomnianym przeze mnie Facebooku dziś napisałem, mam nadzieję, że przed radiem są tacy, którzy kolejnego albumu jeszcze nigdy nie słyszeli. Coś zaczęło się dziać na dzielnicy tak jak zawsze. Panuje nuda, nuda, nuda. Gazety piszą, a strzelanina trwa. Słyszę jęki zranionego psa. Na dzielnicy tak jak zawsze. Panuje nuda, nuda, nuda. Oh! Oh! Oh! Mówią, że chłopcy są w mieście. Co za dzień ktoś wyleciał w powietrze. Mówią, że chłopcy są w mieście, co za dzień, oddawaj kasę, kasę. Ten biznes to ryzykowna rzecz, czasami można czymś narazić się. Najważniejsze zawsze jest, by być w porządku wobec ludzi, ludzi. Gazety piszą, a chłopcy zgarnęli łup, pakują towar do ciężarówek stół. Na dzielnicy tak jak zawsze, panuje nuda, nuda, nuda. Mówią, że chłopcy są w mieście, co za dzień, oddawaj kasę, kasę. Są w mieście, co za dzień, oddawaj kasę, kasę. Mówią, że chłopcy są w mieście, co za dzień, ktoś wyleciał w powietrze. Mówią, że chłopcy są w mieście, co za dzień, oddawaj kasę, kasę, kasę. Oddawaj kasę, kasę jej, oddawaj kasę, kasę jej, oddawaj kasę, kasę jej, oddawaj kasę, kasę jej. Podczas ostatnich rozmyślań na temat kształtu wtorkowych audycji trójkowo-rokowo wpadłem na taki pomysł i będę się tego trzymał, choć nie będzie to pomysł cykliczny, od razu powiem, aby między 10 a 11 we wtorki przypominać ważne albumy, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową. Albumy może gdzieś zapomniane, albo tak jak powiedziałem przed piosenką, albumy nie przez wszystkich jeszcze poznane. Rok 1994, dziś, formacja T-Love, niezapomniany, niesamowity album Primitive. To będzie Lata 90. uważam, że to był bardzo dobry okres dla formacji T-Love, bo można by wspomnieć chociażby albumy King z roku 92, album Al Capone z roku 96, a gdzieś między tymi dwoma albumami rok 94 i absolutnie genialny, przynajmniej w moim odczuciu, album Primitive. W podstawowej wersji 15 niesamowitych kawałków, a w wersji rozszerzonej dodatkowe jeszcze 3. Ostatnio gdzieś usłyszałem, czy przeczytałem, że jednak Muniek Staszyk chce reaktywować zespół T-Love i nawet pisze materiał na kolejny album. Trzymamy kciuki, no i mam nadzieję, że może to być taka płyta równie udana jak Primitive. Czy pasowałoby ci to? po odejściu gitarzysty Janka Benetka formacja Tilaf nagrała w 1994 roku album Prymityw. Polecam Państwu bardzo serdecznie, tym bardziej, że tam jeszcze dużo fajnego, ciekawego i przebojowego, jakby nie było, materiału się znajduje. My w Trójkowo-Rokowo dziś już tę płytę odkładamy troszeczkę na boki i stylistycznie będziemy nawet blisko, z tym, że zupełnie na innym kontynencie. Okazuje się, że Muniek Staszyk i grupa Tilaf sprawiła dzisiaj Państwu radość. Mało tego, sprawiła Państwu radość płyta Prymityw. No to bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, serdecznie polecam ten krążek. michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo w ten sposób mam od Państwa sygnały, albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A my zawędrowaliśmy do Ameryki Północnej, do Stanów Zjednoczonych, na zachodnie wybrzeże dokładnie. A tam w części Los Angeles, która nazywa się Wilmington, od 25 lat działa punkrockowa formacja Left Alone, która właśnie wydała płytę. Te quiero ver. Hoy en la noche te quiero ver en la madrugada. Te quiero ver en el día y otra vez mañana. Caminando por la ciudad, oh, pensando en corazones desamparados causan tanto sufrir. Porque las noches son frías, largas y secas hasta el amanecer. Mil veces escribo tu nombre, ¿qué más puedo hacer? Te bar en bar, en donde me encuentran tomando por ti. En un rincón, cantando tu canción, de días cuando éramos felices. Con tequila empecé, pulque acabé, hasta que el sol regresó. Tengo tu nombre tatuado junto a mi corazón. Z Left Alone od ćwierć wieku grają punk rocka, żyją sobie w Kalifornii. Ta ich muzyka z wielkim pazurem może grana nie jest, bo jest słonecznie, jest przyjemnie, miło i skocznie. Na najnowszym albumie, który zatytułowany jest Checkers and Plaid, mamy 10 utworów, a płyta trwa 23 minuty. No i takie słoneczne klimaty na niej się znajdują, które zupełnie nie pasują do tego, co chociażby dzisiaj w Warszawie za oknem, ale powiem Państwu szczerze, że najbardziej intensywnie o dzisiejszym programie myślałem wczoraj, a wczoraj było zupełnie inaczej i to słońce natchnęło mnie do części chociażby dzisiejszych nagrań, jak i do następnego utworu. Nuestro A to formacja Ska Pi, czyli zrobiło się trójkowo, rockowo, punkowo, ska. No ale tak sobie dzisiaj skaczemy, właśnie dokładnie skaczemy po tych klimatach, a ja specjalnie sprawdziłem, jaka pogoda, chociaż tego wątku nie chcę kontynuować w tej audycji, jest w Madrycie, skąd pochodzi wcześniej wspomniana przeze mnie formacja. W Madrycie też brzydko jest dzisiaj, też spojrzałem od razu. Jak w Kalifornii, no w Kalifornii 29, więc może wrócimy tam jeszcze na chwilę. I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of these red light phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? About the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. What's my age? That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line. Why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again? What's my age again? na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja, która nazywa się Trójkowo-Rokowo. Jest ona emitowana od poniedziałku do czwartku, między 10 a 11. We wtorki często przypominamy, często odgrzewamy sobie stare nagrania, które gdzieś kiedyś słyszeliśmy, lubiliśmy, ale może już o nich pomału zapominamy i nieczęsto ich słuchamy. I tak chyba też jest w przypadku piosenki What's My Age Again formacji Blink-182 z San Diego w Kalifornii. I też wspomnienia do państwa dochodzą. Pan Sławomir pisze a propos pierwszej dzisiaj polskiej płyty, znaczy się drugiej, Tila w Primitive. Rok chyba 1995. Miejsce Toruń Błonia przy Akademikach na Bielanach. To był jeden z najlepszych koncertów polskiego bandu, na jakim byłem. Szaleństwo porównywalne tylko do koncertów Izraelu, Kultu i Armii. Od tamtej pory polubiłem Muńka, mam też CD First Press. Tak, płyta Primitive. Jeszcze raz bardzo ją pochwalę. Jeszcze raz zachęcę tych z państwa, którzy jej nie słuchali, aby sięgnąć sobie po to wydawnictwo. 11 minut do godziny 11. Serge Tankian. Mam swój ulubiony utwór na jego ostatniej epce. Mało tego, nie mogę się uwolnić od tej piosenki. Serge Tankian nie próżnuje, próżnują jego koledzy z grupy, mimo tego, że w listopadzie dostaliśmy dwa utwory od System of a Down. Teraz mamy epkę Elasticity, Your Mom. To właśnie z niej pochodził ten utwór. W Madrycie nie ma słońca, w Warszawie też nie ma, ale jest we Włoszech, w Lombardii dokładnie. Pani Agnieszka przesyła pozdrowienia i przesyła też zdjęcie. Tak, i tego słońca państwu na dziś życzymy, bo trójkowo-rokowo dobiega końca. Alina Bękę zrealizowała program, a ja nazywam się Michał Grabkowski. A na koniec grupa, która śmiało mogłaby się zmieścić w audycji, która miała miejsce miesiąc, półtora miesiąca temu, kiedy przypominaliśmy sobie zespoły z lat 90. powstałe na fundamentach muzyki grunge'owej, o których dzisiaj już słuch zaginął. Days of the New. Now I've got this time on my hands.